यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात आप बोलो तो, कोई मार्मिक बात पूछो, कोई प्रश्न चला। उपमा कैसा होता, उपमा का वर्णन करो। हाँ जी, उपमा होता है, उपमा कैसा, उत्तमा सहजा अवस्था। हाँ, उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, जो तीर्थ यात्रा धवा धवा। सहज के दो अर्थ होते हैं, एक तो साथ में पैदा हुआ वो सहज होता है, एक जो सहज बने स्वाभाविक होता है वो सहज होता है। तो स्वाभाविकता का बात है यहाँ, सहज अवस्था स्वतः अवस्था जो है सहज है, स्वाभाविक, और उसमें कृत्रिम बना नहीं है, बनावटी बना नहीं है, वो कोई साधन साध्य नहीं है, उसमें करना करना नहीं है, करना होने से ऊंची है। एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है, ये तीन है। तो पहले साधन करना होता है, फिर साधन होना होता है, हो रहा है, इसके बाद में है में स्थिति हो जाती है, वो होना और करना मिट करके है हो जाता है। तो है वो सहज अवस्था है, करना होना सहज अवस्था नहीं है, करने में किया जाता है, प्रयत्न होता है, और होने में स्वतः होता है, उसमें भी परिवर्तन होता है, और है में फिर होता नहीं, परिवर्तन नहीं होता उसमें, वो है, वो है, उसका नाम सहज अवस्था है। स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। जैसे पहले चलते थे विवेक करते, विवेक सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे दो विभाग होते हैं विवेक मार्ग में, दो विभाग होते हैं, तीनों ही होते हैं, योग मार्ग में भी होता है और भक्ति मार्ग में भी होता है। मुख्य बात ज्ञान मार्ग की बात, वो विवेक से चलता है। तो विवेक में दो चीज होती है, दो चीज होने पर पहले अवस्था जड़ में ज्यादा स्थिति होती है अपनी, जड़ता में ज्यादा स्थिति होने पर करना होता है, करते हैं उसके लिए, सांस का ध्यान करें, जप ध्यान करें, कीर्तन करें, मनन करें, श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, उनका विचार करें, ये करना होता है, करने करने में चलती है ये अवस्था। तो करने करने की अवस्था ये जरा स्थूल होती है, उसमें आवांतर भेद अलग अलग होते हैं, परंतु करने की अवस्था उसमें कर्तृत्व अभिमान ज्यादा होता है करने में। इससे आगे फिर साधन होने लगता है, जब ध्यान करना नहीं पड़ता जब होता है, चिंतन करना नहीं पड़ता चिंतन होता है, स्वाभाविक होता है, स्वतः होता है, किया जाता है वो स्वाभाविक नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। इसमें कई बातें हैं और भी, ज्यादा छेड़ देंगे तो सहज अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे। इस बार से करना है तो करना है, उसमें होना होता है। तो जैसे हम चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निरिध्यासन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो करने की अवस्था है ये, होने की अवस्था अगर होती है इसे जो हो रहा है, चिंतन स्वतः हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है। तो स्वाभाविक होना है और करना है, ये भक्ति में भी होता है, ज्ञान में भी होता है, योग में भी होता है, पर ये करना होता है। तो करना है, इससे होना स्वाभाविक है, करने में करते तो अभिमान होता है, जब करना होता है होने में स्वाभाविक होता है। तो थोड़ी बात कह दे, जैसे संसार का चिंतन होता है और परमात्मा का चिंतन हम करते हैं, तो करते हैं वो होता है नकली, होता है वो होता है असली। करने में नकल होती है, तो करना है वो जब तक ज्यादा रहेगा तब होने का उदय नहीं होगा, होना स्वाभाविक नहीं होगा करने की मुख्यता रहने से। और होना होता है वो स्वाभाविक होता है, उसमें कर्तृत्व भान बहुत कम होता है और होने में स्वाभाविक हो रहा है। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो भोजन में करने की मुख्यता रहती है, पर भोजन पचता है उसमें करने की मुख्यता नहीं है, होने की मुख्यता रहती है, पाचन हो रहा है। जैसे बालक है बड़ा होता है तो वो हो रहा है बड़ा, वो करना नहीं पड़ता उसको। जैसे भीतर में नारियां चलती है तो वो हो रही है, करना नहीं पड़ता है। इसी तरह से ही करने में होने का बदलना है, उसमें से बदलना, नैव किंचित करोमीति युक्तो मनीत तत्ववित पश्यन श्रृण्वन श्वसन जगृन अर्शन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गुणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धानवेन। जो ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं उसमें ये बात ना चाहिए कि मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता किसमें होता है? कर्ता पर प्रकृति में होता है। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वश अहंकार विबोधात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, क्रिया सब प्रकृति में है, तो चेतन में क्रिया नहीं है, अक्रिय है तत्व है वो, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है और प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें अहंकार से मोहित अंतःकरण हो जाता है, अहंकार की मुख्यता रहती है, इस वास्ते वो करता हूँ ऐसा मान ले रहा, मैं करता हूँ संसार का काम भी करता हूँ, भजन स्मरण भी करता हूँ, श्रवण मनन विद्यास भी करता हूँ, पुष्प अध्ययन भी करता हूँ। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मान्यते ऐसा मानता है। तत्वित्तु सताईस अट्ठाईस दो श्लोक है, तीसरे अध्याय गई। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो, गुण और क्रिया के विभाग को जानता है। गुण और कर्म अलग अलग, गुण और क्रिया अलग है और स्वयं अलग है। तो गुण क्रिया के विभाग को जानता है, अपने को अलग जानता है, तत्ववेत्ता होता है ऐसा जानता है। तो तत्ववेत्ता नहीं विकिंचित करो भी जानता है। तत्ववेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो ये जो हो रहा है वो बरत रहे, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं आप से आप ही। तो गुण ही करता है, गुण ही कर्म है, कर्म और कर्ता का संबंध है। तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा नैव किंचित इति इति धारिय ने सिद्धान कर, मैं नहीं करता हूँ तो अपने स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। तो तत्ववेत्ता बताया, तत्व मानो जड़ चेतन का तत्व, जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सब सत उभयो दृष्टवंत, दोनों का तत्व देखा। तो दोनों के तत्व को जान लिया तो क्रिया का विभाग प्रकृति का है और अक्रिय का विभाग पुरुष का है। तो सब क्रियाएं हो रही है, उसका विस्तार मैंने पहले कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित। तत्ववित तो ऐसे जानने की मैं करता नहीं हूँ, अपने में कर्तृत्व नहीं है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, जितनी प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सिद्ध्यते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रिया में गुण गुणों में हो रहा है, प्रकृति प्रकृति में हो रही है सब ही, और अपने में करना पर नहीं हो रहा है, अपने में तो है जो का त्यों है। तो स्वरूप की सहज अवस्था है। अब सहज अवस्था में हमें पहुंचना है, तो पहले करना छोड़ने फिर हो रहा है तो जितनी 13 क्रिया बताई पशन सुन स्वसन जगन प्रपंचन निमिषण अभी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की क्रियाएं बताई। सोना भी इसमें बताया, जगना भी बता दिया, आंखों खोलना भी इतना प्राणों की उप प्राणों की और स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर की 13 क्रिया है तीनों क्रिया बता दी। ये करता हुआ भी नैव किंचित करो भी मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा तत्वविद अनुभव करे। तत्ववेत्ता हमारी ये पहला विवेक ही है, तत्वविद पूर्ण नहीं हुआ है पर तत्व की तरफ चलता है तो उसमें विचार होता है कि अपने में करते तो नहीं है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि सर्वथा यह पश्चातपन अकर्ता रमेश वो अकर्ता देखता है। प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है तो अपने में क्रिया नहीं हो रही है, स्वयं मैं कुछ नहीं करता हूँ। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया ही इंद्रिया अर्थ बढ़ता रही है मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो ऐसे करता हुआ मैं नहीं करता हूँ ऐसा माने, तो ये माने होता है तब तक ये साधन सहज अवस्था नहीं है। इति मन्ये तो मानता है, तो मानता मैं अपने में क्रिया नहीं है। प्रकृति में गुणागुणेषु वर्तन्ते, तो कहीं गुणागुणेषु वर्तन्ते कह दिया, कहीं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते कह दिया, कहीं प्रकृति के द्वारा क्रिया कह दिया, कहा नान्य गुणे भी करता अन्य गुणों के सिवाय अन्य कर्ता कोई है ही नहीं। 14 अध्याय में साफ निषेध कर दिया, नान्य गुणे भी करता रम, कर्ता प्रकृति है, गुण है, इंद्रियां है, वायु है, ये है प्राण प्रापान है, देव धर्म है, दशम भवन है, इनमें क्रिया इनमें होती है क्रिया सभी। इस बात भूवादे होगा तो भूवादे भू है जो वादी में क्रिया क्रियावादी भौतिक तत्व से होती है, तो क्रिया हो रही है सभी। तो क्रिया ये स्थूल शरीर में हो रही है, सूक्ष्म में हो रही है और काल में भी क्रिया होती है। काल में क्रिया होती है, जैसे नींद आई तो नींद आई 10 बजे सोए, 4 बजे उठना है और 12 बजे 1 बजे उठा दे तो कहते हैं काची नींद में उठा दिया, तो नींद काची रही तो की नींद पकती है, तो कच्चे से पकती है तो क्रिया होती है, नींद तो पके कैसे, नींद पकी कैसे तो क्रिया होती है। तो शरीर में क्रिया होती रहती है, स्थूल सूक्ष्म कारण में होती रहती है, ऐसे समष्टि स्थूल समष्टि सूक्ष्म समष्टि कारण प्रकृति उसमें क्रिया होती रहती है। वो क्रिया प्रलय सर्ग प्रलय सर्ग महाप्रलय महासर्ग ये क्रियाएं होती रहती है। तो ये स्थूल का ये सूक्ष्म है वो समष्टि है, ये दृष्टि है, इसमें क्रियाएं होती रहती है। तो क्रिया होती होती क्रिया में पहले ही अपने समझते हैं क्रिया हो रही है, क्रिया को इदंता से देखे, इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रम, ये इदं के तो खेत है, ये क्षेत्र में क्रिया होती है, क्षेत्रज्ञ में होती है, क्षेत्रज्ञ में इतना समझते क्षेत्र में जानाती क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानता है, ये जानने मात्र का संबंध रहता है और क्रिया उसके द्वारा होती है। और क्षेत्र की चापी माम विद्धि, फिर माम परमात्मा को देखता है, तो परमात्मा की दृष्टि होने से फिर वो क्रिया तो क्रिया करने रही, करने में वो संबंध रहा, जानने का मैं जानता हूँ क्रियाएं हो रही है अपने जानने में हो रही है, ऐसे जानने में होते होते इस तरह से अलग हो करके और होने में चला जाएगा तो क्या होगा कि स्वरूप जो नित्य निर्विकार सम शांत घन है उस तरफ बीतती रहेगी, तो फिर उस तरफ जितनी उधर जाएगी इतना होने में हो जाएगा, इतना करना है वो होने में परिवर्तित हो जाएगा, हो रहा है उसमें, फिर वो होना रहेगा और होना रहेगा वो कर लो न होने में स्वतः शांत नहीं वो किंचित करोगी, किंचित न करोगी, कुछ भी नहीं करता हूँ शरीर से सूक्ष्म शरीर से मन से बुद्धि से अहम तक मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब प्रकृति है। इस वजह से व्यतिरेक से नानी विंगुणे भी करता रहूं, ये तो गुण गुणों में करता है और गुणों अन्य अन्य गुणों के सिवाय कोई करता है ही नहीं। नान्य गुणे भय करता रम यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा दृष्टा मानो विवेक कुशल, जिसके विवेक ठीक ठीक हो गया है, वो कहता है नान्य गुणे गुणों के सिवाय और करता है नहीं। क्यों करता माना? किसने? अहंकार विमूढ़ात्मा ने करता माना है। तो प्रकृति के द्वारा होता है, गुणों के द्वारा होता है, अपने में कर्तव्य तो है ही नहीं। नान्य गुणे भय करम यदा दृष्टान उपस्थिति, और वो करता देखता उन्हें गुणे भय से परम वेदती। अब गुणों से पर अपने को जानता है, तो गुणों से सर्वथा पर जानता है ना, सर्व संबंध रहित एकदम स्वतः, तो ऐसे जानता है अपने स्वरूप में, तो वो है रह जाएगा। करना रहा, करने पर होना रहा, होने को है रहा, उस स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो सहज अवस्था होती है। फिर सहज अवस्था दोनों सहज होती है, ये क्रिया का करना भी ये सहज होता है और अकरना भी सहज होता है, दोनों का साफ विवेक हो जाता है, साफ अलग अलग दिखता है। ये वेति पुरुषम प्रकृति से गुणी सह 19वें से 23वें श्लोक का प्रकरण है 13वें अध्याय में। प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। विकारांश गुणांश से विद्धि प्रकृति समान, विकार और गुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और कार्य और कर्ण, कार्य संसार और कर्ण इंद्रिया, अंतःकरण बहिर्करण कर्ण, कार्य कर्ण करते थे हेतु प्रकृति उचित, यानी कि हेतु प्रकृति है। तो कर्णों में इधर क्रिया होती है, संयोग द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों का अंतःकरण के द्वारा क्रिया होती है, ये क्रिया विभाग है। ये क्या है? तो प्रकृति से होता है। तो प्रकृति क्या है? जन्म का विकारांश से गुणांश से ही विकार, विकार और गुण। विकार आया पहले छठे श्लोक में, महाभूता अहंकारो बुद्धि इंद्रियाणी दशेगंज पंच चौबीस क्षेत्र हुआ, और इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना द्विती ये तत् क्षेत्र सविकार, ये क्षेत्र समासेन सविकार उदारतम, तो ये विकार हुआ। तो विकार वो क्षेत्र एक तो हुआ, ये विकारांश से गुणांश से गुण मात्र पद प्रकृति गुण है, सभी 24 तत्व ही प्रकृति गुण है। विकारांश प्रकृति प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति मान कार्य कारण करते हुए के हेतु कार्य जो पदार्थ पृथ्वी जल तेज वायु आकार शुद्ध शुभ सुगंध कार्य, और कर्ण ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया कर्ण अंतःकरण, ये कर्ण विभाग हो गया। तो कर्ण विभाग है, ये कर्ण विभाग और विकार विभाग ये सब प्रकृति है। प्रकृति कार्य कर्ण का हेतु पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व, अब पुरुष का करता पुरुष में करता कर्तव्य भोक्तृत्व में हेतु है, कर्तृत्व में तो हेतु है प्रकृति मुख्य, और भोक्तृत्व में हेतु है मुख्य पुरुष। इस थोड़ा सा किसको समझना है, कार्यकरण कर्तृत्व में पुरुष हेतु नहीं है और भोक्ता में प्रकृति हेतु नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे करने में पुरुष हेतु नहीं, ऐसा नहीं है साहब। कार्यकरण के कर्तापन में पुरुष हेतु प्रकृति हेतु है और भोक्तापन में पुरुष हेतु है, ये दोनों बताया, पर दोनों में संबंध दोनों प्रकृति पुरुष दोनों का संबंध है। कार्यकरण करते तो करने पर कार्यकरण करते में पुरुष भी हेतु है और भोगतापन में पुरुष हेतु प्रकृति के द्वारा है, पुरुष हेतु है। अब पुरुष हेतु कौन सा पुरुष है? कहते पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, वो प्रकृति में स्थित होता है तो भोगता होता है, चाहे प्रकृति से अतीत होता भोगता नहीं होता। तो भोगतापन में हेतु पुरुष है, कहते भोगता भी तो क्रिया ही है, जैसे करना क्रिया है ऐसे भोग भी तो क्रिया ही है, तो इसमें क्रिया प्रकृति की होती है, परंतु क्रिया में भोगता अर्थ होता है सुखी दुखी होना, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार हो भोग, भोग का लक्षण है सुख का साक्षात्कार करना तथा दुख का साक्षात सुखी दुखी होना, ये पुरुष होता है, ये प्रकृति नहीं होती है। तो इस वास्ते पुरुष का भाग है मुख्य, तो पुरुष वो कार्य कर्तापन में है भोगतापन में हेतु होता है। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, पुरुषा सुख दुख खाना भोगते थे हेतु नीचे थे। अब ऐसे भेद भोगता अपने हेतु हुआ, अब क्या शुभ है? पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति ज्ञान कारण कारण गुण संगो से सदस्य हो जाए उसको, तो गुणों का संग है वो इसमें कारण है आगे जन्म होने में। तो गुणों के साथ भोगता है, गुणों के साथ भोगता है, प्रकृति में स्थित कर होता है कार्यक्रम पुरुषा सुख भोग कारण गुण संगो से सदस्य पूर्वार्थ पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते। तो पुरुष सुख दुख का नाम भोगते बताए, सुख दुखों का भोगता पुरुष है, तो पुरुष प्रकृति में स्थित है तो सुख दुख भोगता होता है। पुरुष सुख दुख का नाम भोगते पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति ज्ञान गुणा प्रकृति ज्ञान गुणों को भोगता है। भोगता क्या है? भोगता में खास सुख दुखी होना ये खास भोगता होता है। तो सुखी होना दुखी होना ये प्रकृति नहीं हो सकती, ये पुरुष ही होता है। क्यों? जड़ में सुखी दुखी होना नहीं होता, सुखी दुखना पुरुष में होता है। तो पहले प्रकृति बताई पुरुष है, प्रकृति तो ही भूलते प्रज्ञान कारण गुण संग गुणों का संग जन्म उर्दे सत्वस्था मध्य राजसा अधिकता गुणों के संग से ये पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वो गुणों के संग भोगता है, भोगता है तो करता है, करता है तो ये जन्म बन कर भोगता है, ये भोगता पुरुष होता है। अब उसकी क्या संज्ञा है वो बताइए। उपदेषा अनुमंता कर्म भरता भोगता मैं ईश्वर परमात्मा चाहते पुरुष पर है, ये पुरुष पर है इनसे, प्रकृति प्रकृति का इसे पर है। उपदेषा अनुमंता भरता भोगता मैं ईश्वर ये उपाधियों का अंश नाम होता है चेतन एक ही पास में रह देने से उपदेषा अनुमति देने से अनुमंता और शासन करने से भरता और शुद्ध भोगने भोगता और महेश्वर सबके ऊपर ईश्वर महेश्वर देह इसमें पुरुष अस देह में पुरुष पर पुरुष बिल्कुल पर है निर्लिप्त है देह में रहता हुआ भी निर्लिप्त है देह इसमें पुरुष पर या एवं व्यक्ति पुरुषम मानो पर देखे बिल्कुल साथ संबंध वाला नहीं है जितने ही कार्य हुए उन्हें मेरा सुनी पुरुष पर या एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु पुरुष गुणों में हेतु हुआ तो वो हेतु तो वो सब प्रकृति प्रकृति है ये एवं व्यक्ति पुरुषम एवं व्यक्ति मानो देह स्मन पुरुष पर बिल्कुल संबंध रहित है और प्रकृति से गुण सर्वथा वर्तमानों की दशक भूयो भी जाए थे सर्वथा बढ़ता करता खाता पीता चलता फिरता उठता बैठता जो शास्त्रीय क्रिया करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता क्यों गुणों का संग है उसे असंगता का अनुभव कर लिया। ये जन्मते मरते हुए भी वास्तव में जन्मता मरता नहीं है परंतु जड़ के साथ में एकता होने के कारण से भोगता बनता है तो सुखी दुखी होता है और इनसे अलग अनुभव कर लेता है तो सुख दुख से रहित हो जाता है। तो अलग अनुभव करने पर सर्वथा वर्तमानों भी तो वो सहज अवस्था होती है एकांत में भी सहज अवस्था है व्यवहार में भी सहज अवस्था क्रियाएं सब होती है क्रियाओं का पदार्थों का विभाग प्रकृति का हो गया और निर्लिप्त रहने से अपना हो गया तो तुम्हारा सहज अवस्था है ये। तो वो सहज अवस्था पहले समाधि आदि करे पर समाधि में भी गुणों का संग है ये चिंतन ध्यान होता है सूक्ष्म शरीर में समाधि होती है कारण शरीर में और कारण शरीर से रहित होता है तब सहज अवस्था होती है समाधि से ऊंचा उठ गया तो समाधि करके चाहे चाहे विवेक करके और ठीक अनुभव हो जाता है तो वो सहज अवस्था है। तो सहज अवस्था में क्या होता है कि पुरुष में तो किंचित मात्र कर्तृत्व तो होता भी नहीं और प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध किंचित मात्र होता ही नहीं प्रकृति अपने गुणों में गुण बढ़ रही है अपने आप हो रहा है और पुरुष निर्लिप्त है जो का त्यों है ऐसी अवस्था हो जाए वो सहज अवस्था सहज सतह सब तो तुम्हारा सहज अवस्था उसे नीचे ध्यान धारणा है उन शास्त्र का चिंतन है उसे नीचे तीर्थ यात्रा है तो तुम्हारा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंतन से तीर्थ यात्रा अधवा अधमा नीचे तीर्थ यात्रा ये श्रेणी तो सहज अवस्था उसका नाम है। प्रकृति भी सहज और पुरुष भी सहज बिल्कुल निर्लिप्त है। सहज तुरी तुरी वही तुरी नाम, तुरी नाम चतुर्थ का है। तुरी को हो चाहे चतुर्थ को हो तो क्या जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्था हुई तो वो अवस्था तुरी है, मन चौथी अवस्था है। तीन लोक में काल समाना चौथी अवस्था में नाम निर्वाण लखे कोई बिरला, कर्म पद निर्वाण लखे कोई निर्वाण पद है वो निरुपद निर्वाण लखे कोई बिरला। तीन तीन लोकों में काल समाना, ये तीन लोग तीन अवस्था में काल है। चौथे लोक में नाम निशान लखे कोई बिरला, पद निर्वाण लखे वो निर्वाण पद है। तो चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था के बाद फिर गुणातीत होता है, फिर उसकी संख्या नहीं है, फिर आप सब हो तो वो करना नहीं पड़ता। चौथी अवस्था हो गई उसमें स्थित रहता है, फिर करना नहीं पड़ता। नारायण नारायण।